राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण 10 लेखन संबत 2051 तदनुसार 3 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। साधुओं को सावधान रहना चाहिए, मां थोड़ी देर साधन करे, थोड़ी देर न करे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा है संतों की वाणी में कि 23 घंटा और 59 मिनट साधन करे, 1 मिनट भी न करे तो वो साधक नहीं है। साधक वो है जो 24 घंटा साधन में ही लगा रहे। तो ये कैसे हो? ये होने का तरीका सीधा है कि जैसे सुहागन हो जाती है तो क्या वो कभी सुहागन और कभी कुंवारी होती है क्या? 1 मिनट भी वो मैपन बदलते हैं, मैपन। वो मैपन बदलने की खास बात क्या है? स्वीकृति है, स्वीकृति। जैसे आपकी कन्या ये स्वीकार कर लेती है कि मेरा ब्याह हो गया, जैसे लड़का स्वीकार कर लेता है कि मेरा ब्याह हो गया, तो वो स्वीकृति होती है, वो खुद की होती है। याद करते हैं वो बुद्धि से होता है, तो पठन पाठन होता है उसमें बुद्धि की प्रधानता रहती है, इस वास्ते भूल जाते हैं। और स्वयं की स्वीकृति होने पर नहीं भूलता। तो ये बात एक बहुत अच्छी है, अपने को स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूं, हमारा संबंध केवल भगवान के साथ है और शरीर के साथ भी नहीं है, संसार के साथ नहीं है, तो फिर वो भाव निरंतर रहता है। भाव निरंतर रहते हैं, सब काम भगवान के लिए ही होते हैं। वो लड़की अपना श्रृंगार करती है तो एक बिंदु भी लगाती है तो उनका संबंध पति के साथ है। कोई काम करे तो उस काम का संबंध हो, श्रृंगार करे, कपड़ा पहने, रहन सहन सब उसके अनुकूल होता है। ऐसे हम भगवान के होकर भजन करें, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी भाई बहन ध्यान दे, अभी अभी अभी आज आज अभी सुन जाए, क्या हो राम को नाम जब वो भगवान का हो जाए, ये बहुत दामी बात है। स्वीकृति होगी हम तो भगवान के हैं, फिर तो नाम जब करो तो भगवान का मैं हूं, ये पर भूलता नहीं, स्वयं चीज है ना। जब तक ये भाव रहता मैं हूं तब तो ये भाव रहेगा, तो मैं हूँ सदा तो निरंतर रहती है। इस वास्ते मैं भगवान का हूँ ये अटल रहता है, तो मैं साधक हूँ ये भाव बहुत अच्छा है, उत्तम भाव है। तो सबसे प्रार्थना है आप लोग ऐसा मन में समझेंगे हम साधक हैं, साधन करना हमारा काम है खास, संसार का काम सुधर जाए बिगड़ जाए, आदर हो जाए निरादर हो जाए, प्रशंसा हो जाए निंदा हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए बिगड़ जाए, लक्ष्मी आ जाए चली जाए, ऐसे हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो केवल परमात्मा से है, हम परमात्मा के हैं। तो ये नींव है असली, नींव आधारशिला बुनियाद जो कहते हैं मकान बनता है, महल उठे जो थिर होए थंभा, वो थंभा थिर होने से महल ऊपर उठता है। इस वास्ते ये मूल चीज है, इस वास्ते आप लोग ध्यान लें। अब भगवान कहते हैं वे भगवत जीते हैं, वे सबके सब उदार हैं, उदारा सर्व ही बेटे, अर्थार्थी को भी भगवान उदार कहते हैं, क्योंकि सर्वे सम्मित आ गया उदार, अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से सब आ गए ना, उदारा सर्वे थे, सर्वे एव सबके सब है उदार है। तो उदारता क्या है? उदारता है भगवान की तरफ लग गए। वास्तव में तो भगवान की तरफ लगने से जीव का ही कल्याण होता है। क्या भगवान को पुष्टि होती है, उनको कुछ ज्यादा लाभ हो जाता है? वे कहते हैं कि वे उदार हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि दूसरी तरफ से छोड़ दिया ना? जैसे नारद जी महाराज के पहले जन्म की कथा आती है, उनकी मां संतों की सेवा में रही, तो अधृत कीर्ण के अनुवर्तन ये शब्द आया, अधृत कीर्ण के खेल छोड़ करके और सत्संग में रहते, तो उसका संतों पर असर पड़ गया। इस तरह से संसार का सुख है जो इंद्रियों को मन को प्रत्यक्ष दिखता है, उसको छोड़कर केवल भगवान की तरफ ही लग गए। धन की इच्छा है परंतु करते हैं भगवान से, और के देने पर भी नहीं लेते, तो कहते हैं वो उदार है, बड़े श्रेष्ठ है। तो उदारता का अर्थ उनका है, तो उनके ही लाभ है, और उनके लाभ है वो ही भगवान के लाभ है। भगवान के संतों के लाभ क्या? ये जीव भगवान में लग जाए, ये उनका लाभ है, बड़ा लाभ ये है। इसके समान कोई लाभ है नहीं, लाभन कोई हरि भक्ति समाना, संतों की वाणी में आता है कि भगवान की भक्ति के समान कोई लाभ है ही नहीं। तो लाभ कहाँ है? वो तो हानि हानि है, दिखता है लाभ, धन दिखता है, मान दिखता है, आदर दिखता है, सम्मिलन है नहीं और नहीं किंचित अस्ति। भगवान का संबंध अटल है, भगवान के संबंध तरफ से तो है ही, अब जीव ने भी भगवान तरफ कर दिया, काम बन गया अपना। ज्ञानी तो आत्मा ही में बताऊ, जब वासुदेव सर्वम है तो मेरे ही आत्मा हो गया। वासुदेव सर्वम में सब वासुदेव, सभी सभी का अर्थ क्या हुआ? कैसे से अपना शरीर है, अपने प्राण है, अपने कर्मेंद्रियां है, अपनी ज्ञानेन्द्रियां है, अपना अंतःकरण है, मन बुद्धि है, अपना अहम है, वो भी भगवान हो गया। अहम भगवान में लीन हो गया, भगवान का हो गया। तो भगवान का हो जाने से वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम है तो ज्ञानी क्या थे? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, तो सब कुछ वासुदेव है, तो वो स्वयं कहाँ रहा? स्वयं भी नहीं रहा। ये अभेद भक्ति है, उसकी बड़ी महिमा आई है। भागवत में आया है कर्मणा मनसा दृष्टिया गृहते इंद्रिय अहम एव नमत्तो अन्यत यदि बुद्धत्व मंजसा कर्म से मैं क्रिया से मन से वचन से और इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण में ग्रहण आता है वो सब भगवान है, देखने में आता है, सुनने में आता है, स्पर्श करने में आता है, रूप देखने में रस आता है, गंध आती है, जो आती भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है। वे चाहे हमारे शरीर की आवे, दूसरे शरीर की दृष्टि आवे, मन में किसी प्रकार आवे, अपने मन में आवे, अहमता में वृत्ति जावे, तो वो सब भगवान है। ये बहुत ऊंची चीज है, बढ़िया चीज है, बड़ी दुर्लभ चीज है, ये जल्दी मिलते नहीं है। मेरे को तो भाई देरी से मिली, इस वास्ते कहता हूँ मैं, और अब दूसरे किसों का हूँ ख्याल नहीं आता है इतना। गृहते अंजीर भी इंद्रिय आम एव नमत्तो न्यास, भगवान कहते मैं ही हूँ। गीता माया ना भी यज्ञात्वा ने भूजो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, क्योंकि मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति संजी, किंचित मात्र भी भगवान के मेरे बिना नहीं है, तो किंचित मात्र भी अपना नहीं रखे, सब भगवान का है, वो वासुदेव सर्वम। अपना मन रहेगा, अपनी बुद्धि रहेगा, अपना अहम भी रहे, अपने प्राण भी रहे, नहीं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति, इनसे बढ़कर कोई नहीं है, तो सब भगवान दे दिया अपना। अहम एव न मत्तो अन्यत, यदि बुद्धि दो अंधा, जल्दी इसको समझ लो, मान लो। ये जो साधन इतना करेंगे, इतना साधन होगा, इतना प्राणायाम करेंगे, इतना मनन करेंगे, इतने ध्यान करेंगे, इतने ध्यान करेंगे, इतनी समाधि लगाएंगे, ये सब हमारा है ही नहीं। ये समाधि भगवान की, चिंतन भगवान का, ध्यान सब भगवान का है। तो वासुदेव सर्वम, चाहे इधर देखे, चाहे इधर देखे, इधर देखे, ऊपर देखे, नीचे देखे, दसों दिशाओं में, और दसों दिशाओं को देखने वाला बीच में, वो भी चार तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये है, और चार ईशान है, वायव्य है, नैऋत्य है, अग्नि है, चार कोण है, और एक ऊपर एक नीचे, ये दस दिशा है। चार चार आठ हो गया, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया दस, दसों दिशा। और दसों दिशा जिसकी है, जो देखता है दसों दिशा में, वो भी भगवान का है, भगवान ही है, वो ही है। बुद्ध सिद्ध और साधन करना है, सिद्ध होकर के, जैसे कोई शास्त्री आचार्य पास हो जाए और फिर लघुमती पढ़े, जैसे एम ए हो जाए फिर एबीसीडी पढ़े, ऐसी बात है भगवान की। हम सब जो कुछ देखने में, सुनने में, समझने में आता है, चिंतन में आता है, सब भगवान का है, ये भक्ति है। ज्ञान मार्ग क्या है कि जो देखने में, सुनने में, समझने में सब माया है, ये सब असत है। परमात्मा तत्व नित्य तत्व है, ये सब असत है, ये है ज्ञान मार्ग, और ये सब भगवान है, ये है भक्ति मार्ग। अभिन्न दोनों में ही है, दोनों ही अभिन्न होंगे, पर इसका अभिन्नपना विचित्र है। विवेक में सब कुछ है, ये मायामय है, तो उसका त्याग कर देने पर भी त्याज्य वस्तु की मन में कुछ एक सत्ता रहती है, और भगवान का सब कुछ में सत्ता नहीं रहती। इस बात की विलक्षण शक्ति है, ये अभेद भक्ति, अभिन्न भक्ति है। अभेद हो गया ना, अभेद भक्ति का स्वरूप का ही, भक्ति स्वरूप सब परमात्मा है, परमात्मा से कोई है ही नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, बोलो फिर। करने वाला भक्ति करने वाला, करने वाले वही है, करने वाला ही वही है, कराने वाला ही वही है, सुनने वाला वही है, सुनाने वाला वही है, चिंतन करने वाला वही है, चिंत्य भी वही है, चिंतन भी वही है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, क्रिया भी वही है, भोगता भी वही है, भोग भी वही है, और भोग्य भी वही है। कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊं गीत, कबीर मेरे ब्याह का मैं ही गाऊं गीत, ये बात है। तो ये गीता में सर्वोपरि बात है, बार बार क्या कहूँ, हमारी दृष्टि इतनी गई नहीं थी वर्षों तक। ये आपको इस वास्ते बताता हूँ कि आप आदर करें, ये नहीं मैं जानता हूँ बड़ा हूँ, ये भाव नहीं है। ऐसा भाव आ जाए तो आप क्षमा कर दो। तो मेरा मतलब है कि ऐसी बात दुर्लभ है तो ऐसी बात बढ़िया मिल जाए तो आदमी को आनंद बहुत आता है। आज तो मिल गई, जैसे कोई लाख रुपया मिल जाए दर्दी को तो एक आनंद आता है ना, क्योंकि हार्ट फेल हो जाता है। पर इस आनंद में हार्ट फेल नहीं होता, इसमें हार्ट मजबूत होता। वो असत को ले फेल हो जाता है, इस सत को ले दो तो सब पुष्टि आती, सब में विलक्षणता आती है। तो ऐसी एक दुर्लभ चीज है, ये मिलती नहीं है। भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से मिलती है, मिलती नहीं, अपने आप कोई जो नहीं मिलती है। भगवान कृपा जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, दीन दयालु राघव द्रवित होते तब ये चीज मिलती है, अपने पास की बात नहीं है। इस वास्ते अपने इस बात को पकड़ लें। और एक बात कहता हूं, आपको ऐसा अनुभव न हो तो कुछ चिंता न करें। बात सही है, कमी हमारे समझ की है, पर तत्व में कमी नहीं है। ये भाव एक साथ में समझे कि हमारे अकल में नहीं बैठी, बैठ जाएगी। सच्ची बात तो सच्ची ही रहेगी, अपनी समझ में कच्ची है तो समझ कच्ची है, बात कच्ची थोड़ी है, बात तो पक्की है। ये बात है, मौज हो गई। तो आश्रय सही उतार था, मामेव अनुत्तमां गतिम, माम अनुत्तमां गतिम आस्थितः। सबसे बढ़िया गति क्या है? भगवान की है, इसे समान उत्तम गति कोई नहीं। ऐसी में वो युक्त आत्मा है, वो योगी है, ज्ञानी, आस्थित स्थित हो गया, स्थिर अभी आप स्थिर हो जाए, अभी अभी पूर्ण हो गए, पूर्ण एकदम आप कृपा करके प्रेश हो जाओ। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं, मेरा और कुछ नहीं, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रियां है, ना अहम है, ना जड़ है, ना चेतन है, ना स्थावर है, ना जंगम है, न देवता है, न दानव है, न राक्षस है, न असुर है, न पिशाच है, न भूत है, न प्रेत है, भगवान है। नामदेव जी महाराज एक बावड़ी में जल्दी स्नान करने के लिए चले गए आधी रात को, तो बाबा जी उठे जब स्नान करे, जोगी जागे जब भी पोए, तो उस स्नान किया था कि भूत आ गया सामने, चगा चरणों को आओ मेरे लंबक नाथ, वाह वाह भूत का कल्याण हो गया। भगवान आए, भगवान आए, लंबरू भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। कुत्ता रोटी देकर कहा था, घी ले पिए दौड़े कि महाराज थोड़ा तो घर रूखी है थोड़ी ठीक पगत पलट हो गए। ये मामूली चीज नहीं है, मेरे को तो बहुत बढ़िया मिलती है, वही आपको सुनाता हूँ। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। बहु नाम जन्म नाम अंते जन्मनी, अंत जन्म में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ये ज्ञानवान क्या है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ वासुदेव है, ये जिसका ज्ञान है। अब उस दृष्टि किसी देव मैं तू जहां दृष्टि जाए सब वासुदेव है। इति माम प्रपद्यत, इति ज्ञानवान माम प्रपद्यत, ऐसा ज्ञानी मेरे शरण होता है। तो ज्ञानी के शरण होने का तरीका क्या है? वासुदेव सर्वम। अब वो शरणागति क्या हुई? वो शरणागति शरण्य रूप हो गई, शरण्य है परमात्मा, उस रूप शरणागति हो गई, मौज हो गई है। साधकों के ऐसी वृत्ति रहती है कि मेरे कोई बढ़िया बात मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए तो मैं धारण करूं। ऐसी बात रहती, भूख रहती है ऐसी, कोई बढ़िया बात बता दे, और जब बढ़िया बात मिलती है तो एक बहुत आनंद आता है। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, संसार का संयोग वियोग है ना, इसमें मेरे को जो मालूम है, अरे इसमें तो वियोग नित्य है, ये मिले तो बहुत आनंद आया मेरे को। अब मामूली बात आपको तो मामूली दिखे, हमारे को तो बहुत बड़ी दिखी भाई, जब आई समझ में कि संसार का तो वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है। तम विद्या कुछ दोष संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग बनाओ योग है। तो भगवान का तो योग नित्य है, नित्य योग है भगवान का, और संसार का नित्य भी योग है। क्यों, पहले भी योग था और पीछे भी योग होगा, और अभी भी योग हो रहा है। अभी जो आप हम कहते हैं जी रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप 90 वर्ष जिएंगे और 5 वर्ष के हो गए तो 90 वर्ष नहीं रहे हैं, 85 वर्ष ही रहे हैं। वियोग हो रहा है, शरीर का वियोग हो रहा है, ये सत्संग का वियोग हो रहा है, ये समारोह का वियोग हो रहा है, सबका वियोग हो रहा है निरंतर, एक क्षण भी बंद। जैसे गंगा जी का प्रवाह रात्रि में सो करके और उठो रात्रि में आधी रात को जाए छिप कैसे देख लो तो गंगा जी बह रही है, ऐसे नहीं आपके देखने में बहती हो और छिप कर देखो नहीं भी ऐसी बात है, मतलब आपको लगे ही नहीं किसी भी ऐसी गंगा बुध हो ऐसा आया है। ऐसी भक्ति भगवान में निरंतर बहती है, गंगा जैसे समुद्र में जाती है ऐसे भक्ति की वृत्तियां भगवान में जा रही है। अब आप समाओ ये वासुदेव और सर्व हो जाए, वृत्ति कहाँ जाएगी। एक हमने संतों की वाणी में बात पढ़ी है कि जब तक आपकी दूसरी सत्ता है तब तक आप मन को एकाग्र कर दो, निरुद्ध कर दो, ये हाथ की बातें होगा नहीं कभी। आपके मन दूसरी सत्ता है, असत की भी सत्ता आपने मान ली कि सत असत है, उसका वियोग किया तो असत है, वो कुछ नहीं है, परंतु वियोग किया तो सत असत दोनों का विभाग किया तो असत की सत्ता आ गई। एक सत्ता है तो उसे चित्त एकाग्र होना कठिन है, जोर लगाना पड़ेगा, काम सिद्ध नहीं होगा। दूसरी सत्ता ही मत प्रणाली किंचित सिद्ध नहीं देगा, किंचित प्रकरण कारण का है, अपरा और परा प्रकृति बताए, और एतद योनिनी भूतानी सर्वाणी, एतद मानो एते, ये दो परा और प्रकृति, परा प्रकृति एतद शब्द के दो अर्थ हुआ, परा प्रकृति यही संपूर्ण प्राणियों की योनिय मानो जन्म है, ये इसका जन्म है। याव संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात, याव संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, कोई बात तो इतने संयोग से होता है। एतद् योनिः भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयता, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। प्रभव कहने से उत्पन्न करने वाला और प्रलय कहने से उत्पन्न होने वाली वस्तु, जैसे कुम्भार और मिट्टी दो होती है तो घड़ा बनाता है कुम्भार और मिट्टी से बनाता है, तो मिट्टी है उसका कारण कुम्भार होगा, निमित्त कारण, पर घड़ा बना हुआ था मिट्टी से, ये उपादान कारण कहते हैं। प्रलय कहने से तात्पर्य क्या, अंत में मिट्टी ही रहेगी, सोने का बना हुआ सोना ही रहेगा, लोहे से बना हुआ लोहा ही रहेगा, जिसे बना उसमें लीन हो जाएगा, तो लीन होने से या उपादान कारण, तो भगवान के अहं कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय, ये जगत शब्द है ना, गीता में जगत शब्द जड़ का वाचक भी आता है, चेतन का वाचक भी आता है, जगत शब्द प्रसिद्धि तो जड़ में ही है जगत की, गच्छति इति जगत, पर जीव का नाम भी जगत का है। त्रिभीर गुणमय भावे रे भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाति मामेभ्य परमभ्यम, यह जगत झटका वा जगह झटकिया मोहित होगा। त्रिभेर गुण मयर भावे ए भी सर्विदम जगत मोहितम, जगत मोहितम। जड़ कैसे मोहित होगा? मोहित तो जीव ही होगा, चेतन ही होगा। तो ये जगत जीव का नाम है। तो अहं कृष्ण से जगत, सब जितनी जगत है, जड़ चेतन स्थावर जंगम स्थूल सूक्ष्म सतर असतर नित्य अनित्य अशुद्धर शुद्ध जो कुछ है, कैसी बड़ी बात बोले। मई सर्विदम त्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये मत्त से मत्त तक है। ये जीव सात्विक भाव शास्त्र मत्त एव, सब मेरे से होते हैं। तो भगवान है, ये बहुत दामी बात है, अपने स्वीकार कर ले। बस समझ आवे ना आवे, स्वीकार कर लो, दृढ़ता से मान लो। जैसे विवाह होता है तो वर कन्या दोनों ये स्वीकार कर लेते हैं, बस फिर अगर जो होना है अपसाप होगा, फिर हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएगा, वह बहू बन जाएगी, सास बन जाएगी, दादीस बन जाएगी, परदादी बन जाएगी, सब बन जाएगा, सब ही बन जाएगा। तो इसमें आप सब जितनी बातें बढ़िया बढ़िया, जितना जितना कोई पेड़ पैगंबर हुआ, कोई महात्मा हुआ, कोई संत हुआ, कोई महापुरुष हुआ, जितना जो कुछ हुआ है सब बन जाएगा। ऐसी बढ़िया बात है, क्योंकि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानमान माम प्रपद्यते, इति माम प्रपद्यते, कोई कोई तो बात नहीं है। इस प्रकार मेरे शरण होता है, समझे। समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। भगवान भगवान अपने को तो सुलभ बताते हैं, महात्मा को दुर्लभ बताते हैं। अन्य चेता सततम यो मांग स्मृति नित्य तस्म सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगी न, वो नित्य युक्त, यहाँ भी नित्य युक्त क्या आज दैसे युक्त आत्मा हमारे नित्य युक्त है, वो नित्य ही लगा है। अर्थ जिज्ञासु अर्थ अर्थ यह है, ये अनित्य है, क्योंकि किस चीज में दुख भी है, दुख दूर करना है, धन चाहता है, जिज्ञासा है, और ज्ञानी कोई नहीं है, न जिज्ञासा है, न धन चाहिए, न आरती है, तो वो सर्व था ही, सर्व हो गया बस। तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो ये दुर्लभ शक्ति आज आपको हमारे वो सबको मिल जाए, आज ही, अभी अभी अभी अभी, देरी का काम नहीं है, थोड़ी कृपा कर दो, हमारे पर कृपा कर दो, मान लो, मेहरबानी करके मान लो। तो ये मानने में बाधा क्या है, कामेश तेज तीर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवता का जो भजन करते हैं, कामेश तेज तीर्थ ज्ञान, कामनाओं कारण से उनका हार गया, हरा ज्ञान, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, निरोगता मिल जाए, बड़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, पद मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, धन मिल जाए, ये मंगतापना है ना, यही बाधा है, यही बाधा है। तो कामेश तेज तेज हित ज्ञान, उनका ज्ञान हट जाएगा, कामना हो ही गया बस। एक वचन आज आ गया, देहीति वचनम श्रुत्वा देहस्था पंच देवता मुखा निर्गत गच्छन्ति धीरी श्री धीरे कीर्तय, धी बुद्धि मर जाएगी, धी लज्जा मर जाएगी, लज्जा आएगी मांगने में लज्जा कहाँ है भाई, धीरी श्री शोभा चली जाएगी, धृति चला जाएगी, कीर्ति चलेगी, पांचों निकल जाएगी, दे मुखा निर्गत गच्छन्ति दे धीरी श्री धीरे कीर्तय। तो ये कामना से हृदय ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान नष्ट हो जाएगा, ज्ञान नहीं रहे, होश नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएगी। तो ये कामे से हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता है, वे अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, कामनाओं कारण से इस देवता की पूजा ये भात हो जाती, इस देवता की पूजा से ये मिल जाएगा, इस देवता की पूजा से ये मिल जाएगा, ये कामना से हृदय हो गया। अरे भाई भक्ति कर दो, भगवान की करो, फिर तंग तंग नियम मास्ता है, प्रकृतिया नियता सोया, सोया प्रकृतिया नियता, अपनी प्रगति से नियंत्रित है, अपने स्वभाव के परवश है। वे तंग तंग नहीं वास्ता है, उन देवताओं का नियम लेंगे। इस देवता की पूजा ऐसा फल होना चाहिए, ऐसा पुष्प होना चाहिए, ऐसा वस्त्र होना चाहिए, ऐसा कल स्थापन करो, ऐसे ये करो, पूजा करो, बहुत विधिया उसमें। तो वे तंत्र नियम आता नियमों को लेकर के, क्योंकि प्रकृति अनिता सोया, प्रकृति क्या है, कामेश ज्ञान अज्ञानी है, मूर्खता हो गई कामना हो कारण से, वे अंत देवताओं को सर्वोत। अब यहाँ है तेरे कामेश देते रहते ज्ञान है, और वहां जो आज 15वें श्लोक में आया वे तो आश्रम भाव माश्रिता माया प्रत्येक ज्ञान आश्रम भाव माश्रिता माया प्रत गाना नमाम दुष्ट मूढ़ा प्रवृति मेरे क्षण नहीं होते, मेरे क्षण नहीं देवताओं की नहीं जाती, वे जड़ है कि देवता ही नहीं मानते। पहले जमाने में राक्षस होते, बड़े बड़े भयंकर असुर होते थे, वो मंत्रों को मानते थे, देवताओं को मानते थे, तपस्या मानते थे। आज अच्छे अच्छे आदमी ना मंत्रों को मानते हैं, ना देवताओं को मानते हैं, ना तपस्या को मानते हैं, ना त्याग को मानते हैं, बस काम उपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। हिंसा करने भी कोई थकते नहीं, महान हिंसा महान हत्या वे जा रहे हैं। अब उनके साथ साथ हमारे भाई बहन भी जा रहे हैं प्रवाह में, बहुत कठिन होती है। तो वे माया वृत ज्ञान और ये काम स्थित ज्ञान, ये अन्य देवता प्रबंधन थे और देवताओं के शरण होते हैं। एक बात, अब भगवान अपनी बात कहते हैं, यो यो यांग यांग तनु भक्त श्रद्धयार्चित मिच्छति, जो जो जिस तनु का भक्त है, जिस देवता का भक्त है, मेरा हो जाए दूसरों का किसी का ही, श्रद्धया अर्चित इच्छति, अपनी श्रद्धा से इच्छा करके पूजन करना चाहता है, तस्य तस्य अतुलां श्रद्धां ताम एव विद्धाम्यहम्, उसकी श्रद्धा को उसी को ही मैं दृढ़ करता हूँ, उसकी उस श्रद्धा को जिसके प्रति वो श्रद्धा करता है, ताम एव विद्धाम्यहम्, उसमें श्रद्धा मैं दृढ़ कर देता हूँ। और सत्या श्रद्धया युक्त आराधनीय, उस श्रद्धा से युक्त होकर के उसी की आराधना करता है, लगते सत्या कामना, उससे वो कामना होती है, कामना पूरी हो जाती है। परंतु वो कामना वेद मई वेदान तान, वो मेरे द्वारा ही वेद है, उनको ये फल मिलना चाहिए, ये मेरा कायदा है, उसके अनुसार मिलेगी, वो दी हुई तो मेरी होगी, परंतु वो कामना उनकी सिद्ध हो जाएगी। तो मेरा क्या अर्थ है आपकी दी हुई है, अंत बत्तु फलम तेषाम तद्भुति अल्प वेद शाम, अल्प बुद्धि है ना, कामनाओं के कारण से जिसका ज्ञान हरा गया तो उसकी बुद्धि विशाल कहाँ है, ये अल्प अल्प वेद शाम उसकी अंत वाली वो बुद्धि होती है। देवान देव यो जानती मत भक्ता जानती, में देवताओं तंत्र ने वाले देवता प्रबद्धनते तो देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मत भक्त जानती मेरे भी प्राप्त होते हैं। अब इसमें विचार करूंगा, भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं के भक्त होते हैं, उनकी उस श्रद्धा को मैं उसी में दृढ़ कर देता हूँ, तो ये तो धोखा ही दिया नहीं भगवान ने, कोई अंधा बेचारा जाता खड़े में, हाँ धक्का दे दू सो, तो ये क्या भगवान का काम है भाई, ताम ये बदला में उसी को ही उसी श्रद्धा को ही दृढ़ करता हूं मैं। देखो हमारे तो श्रद्धा हमारे भक्तियां हमारे आ गए सत्संग में, दूसरा चला जा दूसरे क्यों हो गया, मेरा सत्संग क्यों हो गया, हमारे सत्संग हमारे आना चाहिए, ये वृत्ति अच्छी नहीं है, बढ़िया नहीं है। तो भाई जहां जिसको लाभ ज्यादा ही वहां जाओ, खूब खुला चेला बना ले तो फिर मेरे ही चेला होगे, फिर दूसरे नहीं जा सकते समझे, ये तो गुरु प्रमुख हो जाओगे। तो ये जो बचे मेरी तरफ भी आवे तो उनको आप उदार मानते हो क्या, तो भगवान कहते हैं उनकी श्रद्धा नहीं मेरी में श्रद्धा करो, तो भगवान ऐसे स्वार्थ नहीं है। भगवान कहते वो उधर जाओ ठीक उसी को श्रद्धा करो, उसी को तो करो, परंतु महाराज उसकी दशा क्या होगी बेचारे की, अंत वत्तु फलं तेषां तन्मद् भक्तान्ति मां देवान् देवो जयन्ति, तो दशा ये होगी उसकी। तो कह ये उसको चेत होगा कभी तो होगा, हरे कहते मेरी तरफ आ जाओ, मेरे में श्रद्धा करो, मेरा चेला बन जाओ, मेरे आ जाओ। तो आदमी समझदार होगा, उसके विचार आ गया कैसी ऐसी उदारता कहाँ है, जो जाओगे मेरे ही आओ, बस मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। तो भगवान की जो उदारता है इसका असर पड़ेगा, तो भगवान तरफ खींचेगा। एक साधु मिले थे, वो कहते मैं ये श्लोक पढ़ रहा था, तो ये भगवान तो वो श्रद्धा दृढ़ करते है, तामेव विद्राम्य। जब अन्य देवताओं में श्रद्धा दृढ़ करते हैं तो हम भगवान में श्रद्धा करें तो क्या दृढ़ नहीं करेंगे, उनका तो स्वभाव है, जहाँ श्रद्धा को दृढ़ करें तो भगवान करेंगे, हमारी कम दृढ़ तो कोई बात नहीं है, हम तो वासुदेव विष्णु मानेंगे, अब भगवान दृढ़ करे न करे। अरे देवताओं की श्रद्धा को भी दृढ़ करते हैं, अपनी श्रद्धा को दृढ़ नहीं करेंगे, एक तो अपनी है, एक उसका उद्धार है, उसका कल्याण है, दो बात आ गई। तो भगवान अपने में श्रद्धा करेंगे तो भगवान का भरोसा रहना चाहिए, कितनी उदारता दरबार है, जो जाओ वहीं वहीं करो। कहते करो तो सही, पर धोखा तो हो गया ना, कि धोखा नहीं साफ बता दिया, अंत वत्तु फलं तेषां, ये सुनेगा कि नहीं, तामेव विद्धां में सुनेगा, अंत वत्तु फलं तेषां, उसका फल तो अंत वाला होगा, मेरा अंत वाला नहीं होगा। आर्थ है, जिज्ञासु है, अर्थार्थी है, उसका भी फल अंत वाला नहीं होगा। अर्थ होकर पुकारो तो मेरी प्राप्ति होगी, अर्थार्थी पुकारो तो मेरी प्राप्ति होगी, जिज्ञासु हो तो मेरी प्राप्ति होगी। द्रौपदी ने अर्थ होकर पुकारा तो भगवान से अलग हो गई, भगवान को वो रण में तो प्रविधम में हृयात नाम सर्वति, भगवान कहते हैं द्रौपदी का मेरे हृदय में ऋण आ गया, मेरे सिर पर मेरे बोझा हो गया, उसका ऋण आ गया। हृदय नाप सर्वति, हृदय से अलग होता नहीं। यदि कृष्ण कृष्ण यदि सुक्रोश है कृष्णा माम दूर वर्ती नम, द्वारिका में रहते हुए वो मेरे को द्रौपदी ने याद किया, हे कृष्ण, तो सिर तो बढ़ा दिया, बस उसका ऋण मेरे पर रहा, मेरे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हूँ, उसका ऋण तो भी रहेगा, मैं कह दूंगा एक द्रौपदी मेरा उद्धार करो तो भी ऋण रहेगा, यथा मानता था तो भी। अरे मैं तो, और केवल उसने मेरे को पुकारा है, मैंने कहा पुकारा, मेरे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजाम्य हूँ, तो दोनों में भगवान कहते वो मेरे को जैसे भजे, मैं पहले मुन को भजता हूँ, तो महाराज पहले भजन किसने किया, उदार तो वो है ना, मैंने थोड़े किया पहले, ये था तांस तथे वो किया मैंने, तो वो ये था तथे ही वो वैसे ही, तो दो नंबर का है हम तो, वो एक नंबर का है, मेरे पर विश्वास किया, भरोसा किया, नहीं जाने कर लिया, जिसमें सिद्धि ऐसी, भगवान की बात ऐसी है विचित्र। भगवान कहते हैं यस्य अहमानु गृह्णामि हरिष्ये तद् धनं शनैः, तो मेरे शरण हो जैसा है धन हर देता हूँ, करो बंधु विच्छेद कुटुंब से अलग कर देता हूँ, सब दुख है जीवती दुख पर जीवता है, ये भगवान देते हैं, ये इनाम है वहां का, ऐसा होने पर भी मेरे में आ जाए तो कितनी विचित्रता है उसकी, विचित्र यह है। तो भगवान के शरण उसे धन हर लेते हैं, देखो आवश्यकता समझते, जो आवश्यकता समझते तो ही करते हैं। रोगी आता है वैद्य के पास में तो उसको जुलाब देते हैं विरेचन और चट्टियां लगे जोर से, पहले फिरता चलता था पड़ जाएगा खाट में नहीं सकता, तो कहते ये क्या वैद्य मिले, चंगा करते फिरते थे आज ये बढ़ गए, कहते वो मल खराब था रोग था वो निकला है, अब निरोग हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे जो धन मल रूपी होता है उसको दूर करते हैं, जो भगवान की चीज हो भगवान दूर क्यों करेंगे। हमारा धन हमारा है ही नहीं, भगवान का है, सही हमारा है, भला भगवान का है, बुद्धि भगवान की है, ज्ञान भगवान का, हमारी कुछ है ही नहीं भगवान की है, तो भगवान क्यों दूर करेंगे। पर धन वो अहित करता दिखता है आप, दया नहीं आती। जो शिशु प्रण बहुत गुस्साई बालक के प्रण हो जाए तो मात सिराव कठिन की नहीं चीर लगा देती है, छोरा वो सस देते रोता है, चीं चीं करता है, हाथ पकड़ लेती है, लगाओ चीरा, तो चीरा तो बालक लग रहा है, माँ के दुख कम थोड़ा ही है, बालक के चीरा लगे माँ की पीड़ा कम नहीं होती है, वो पीड़ा तो नहीं होती पर मन में होती है, बालक के दुख हो रहा है, तत् सुखे सुखी तो है उसके दुख में दुखी है, पर गिने पीड़ व्याधि नाश, व्याधि नष्ट हो जाएगी, इस वास्ते माँ गिनती नहीं, ऐसे हरिष्य धनम से नहीं, तो भगवान की दया कम थोड़ी है, भीतर से तो भगवान का हृदय रो रहा है, करे क्या, उसकी वो फोड़ा हो गया, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो कैसे करें, इस तरह से भगवान करते हैं, इस बात को भगवान समझते हैं, भगवान को भक्त समझते, हर एक समझता नहीं, देखो ये भक्ति करता है, ये दुख पड़ गया, बेटा मर गया, धन चला गया, ये कितनी दशा हुई, क्या दशा हुई, तो दशा क्या क्या हुई है, जो लाभ लगा है साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो ऐसा होने पर भी मेरी तरफ आते हैं तो उदार आश्रम भी थे ना, उदार ही हुए ना, फिर भी मेरे संबंध पहले जोड़ते हैं, मैं तो यथार्थ तथा करता हूँ, यथा तो उन्होंने किया पहले, तथा ही बजाएंगे हम, तो देवान देव जो यान थी, देवताओं के पूजन करने वाले ऊंचे से ऊंची, ऊंचे से ऊंची, ऊंचे से ऊंची गति क्या होगी, उस देवलोक में चले जाए, ए काम तो पूरी हो जाए, देवलोक में मिलता नहीं, ये तो ऊंचे से ऊंची गति है कामना वालों की, अरे मत भगता जानती माम अभी मेरे को भी प्राप्त होते हैं, तो अपी का अर्थ ये करते हैं, मेरे को भी प्राप्त होते हैं, हम तो अपी का अपी करो कोई जन, मेरे को भी प्राप्त होते हैं, मन धन भी मिलेगा, दुख भी दूर होगा, जिज्ञासा भी पूरी होगी, मेरी प्राप्ति भी होगी, मेरे को भी प्राप्त हो जाएगी, उनकी कामना है वही बात नहीं है। देखो दूसरे देवता है दुकानदार की तरह, उस पूरा मूल्य आने पर वो दे देगा, इसमें 5-10 रुपया हमारे नफे में आता है, दे देंगे, कोई दुकानदार से जाकर दिया सही मांगे बालक, पैसा पूरे दे देगा, वो बाप से मांगे दिया सही दो, मेरे को चक्कू दो, ला पैसा ला, तब पर रहता है, वो सोचेंगे अभी परेगा लग जाएगी, ये आग लगा लेगा तो पिता को ये अधिकार है, वो पूजा तो ले लेंगे, वो दजो ले लेंगे, चीज नहीं देंगे, क्यों वो हित चाहते हैं, दूसरे देवता दुकानदार है, वो हित हुआ है तो मांगे दे दो अपने, अब क्या मतलब है, तो ऐसे उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है, भगवान भगवान ही है, आप एक ही है, जोड़ी का नहीं है, जोड़ी का हो तो भक्ति करने वाले हो जाएंगे, स्वार्थ मिंत्र सकल जग माए, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यारी थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, हे तु रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, जरा कुछ सही थी लेने की पूर्ण है ना, जैसे भगवान पूर्ण है तो भक्त भी अपूर्ण नहीं रहता, सब कुछ उनके साथ हो गया, भगवान से क्या हुआ, नारद सूत्र में आता है ये सत्संग चीज मिलती है, फिर कहा तो लंबी से तत्कृपया ही महात्माओं की कृपा से मिलती है अथवा भगवान की कृपा से मिलती है, गोस्वामी ने कहा जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास उपायो परम विश्राम, अब परम विश्राम है, अब जन्म मरण नहीं होगा, सब थोड़ी ठहर जाओ, विश्राम लिया फिर काम करो, फिर काम करो, परंतु पायो परम विश्राम सदा के लिए विश्राम, जिन जो सब छूट गई सदा के लिए जन्म मरण छूट गया, पायो परम विश्राम किससे मिला जाप की कृपा लव ले सते भगवत कृपा द्वा। महात्माओं का कि वो महात्मा है महात संग दुर्लभ अगम्यो अमोघ, तीन बात बताई, महात्माओं का संग दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है, मिलता नहीं, क्योंकि वासुदेव सर्वदेशा महात्मा से दुर्लभ है, तो इस बात को मिलता नहीं, दुर्लभ है, अगम्य और जानने में नहीं आता। अब कौन महात्मा क्या पता लगे, रुद्र आदि में सब में महात्मा होते हैं, तो हम कैसे पहचाने उनको, इस बात हम पहचान भी नहीं सकते, पता भी नहीं लगता, इस बात से अगम्य बताया। पहले तो मिलना मुश्किल, मिलना तो हम जान नहीं सकते, अगम्य है, हमारी बुद्धि में समझ में नहीं आता, और परंतु अमोघ से निष्फल नहीं जाता, उनका संग निष्फल नहीं जाता, वे जाने तो और न जाने तो अनजान में निष्फल नहीं जाता, और जानते तो महात्मा जो वो भी पारसुर संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, इस वास्ते वो भी महात्मा बन जाए, पारस से सोने का लोहे का सोना बन जाए, पर लोहे से सोना बने मैं सोने में ताकत नहीं कि दूसरे लोहे को सोना बना दे, यार महात्मा हो जाए तो वो भी महात्मा बन जाए, पारसों की खान खुल जाए, पारसे पारसे, क्योंकि उदारा सर्वेत उदार है ना, तो उदार है भगवान की दृष्टि में उदार है और संसार की दृष्टि में उदार है, कुछ नहीं लेते किसी से कुछ नहीं चाहते फिर सब कुछ दे देते, बढ़िया से बढ़िया बात है, कितनी बढ़िया बात है, सब दे देते, तो इस वास्ते अंत वत फलते शाम तत्फल तत्व मेरे शाम, वो अल्प बुद्धि बुद्धि कम है, कि बुद्धि कम क्यों है, अरे उतनी मेहनत भगवान के बजरंग में पड़ती, उतनी मेहनत तुम्हारे देवताओं में पड़ती है, अरे देवताओं फिर काम ऐसे तन तुम नियम मारता है, उनका नियम पालन करना पड़े, भगवान की इतना नियम नहीं है, देवताओं के पूजा में जैसा नियम है मंत्र है वस्तु है ऐसा और ऐसा होना चाहिए, कुंड होना चाहिए, ऐसी विधि होनी चाहिए, ऐसा ऐसा तन तुम नियम मारता है, अरे भगवान हे नाथ ये कृष्ण ये सुक्रोश कृष्ण हम दूरवर्ती हम सुक्रोश पुकारा हे कृष्ण द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय पुकारा, ये पुकार यही हो गए, कहाँ विधियां करी कौन सी विधि लाई कौन सी विधि पुकारा, इतनी तो सुलभ बात है, तो भगवान की तरफ ज्यादा कुछ ज्यादा मेहनत होती है, कहते क्या पता मेहनत होती है, आगे बताते हैं भगवान, तो फिर भगवान में क्यों नहीं लग जाते भाई, अंत बद फल अल्प मेध शाम, ये अल्प मेधा क्या, वो जो काम से ज्ञान है ना, तो मेधा कहाँ में मेधा माई आप अल्प मेधा भी नहीं है, अल्प भी नहीं है, वे तो केवल भोग मेरे संग्रह में ही लगे हुए उनकी होश ही नहीं है, तो भाई माई आप ज्ञान है काम से ज्ञान है, तो अंत फलन तेसा तो फल नहीं बन अल्प मेधान देवान देवानी मध्यवर्ती माम भी, तो महाराज आपके तरफ जावे तो आपकी तरफ क्यों नहीं जाते, भगवान कहते अव्यक्तम व्यक्तिमानंद मन्यन्ते माम बुद्धया ते अबुद्धया माम, अव्यक्तम व्यक्तिमानंद मन्यन्ते, जैसे अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निर्दनान्य तत्र का परिदेव न, ये अव्यक्त पहले पीछे अव्यक्त पीछे अव्यक्त, जन्म गए व्यक्त हो गए मर गए अव्यक्त हो गए पहले अव्यक्त पीछे अव्यक्त व्यक्त मध्यानी, तुम मेरे को ऐसा ही मानते हैं, कृष्ण भगवान भी अव्यक्त आदि भूतानी प्राणी जो पैदा हुए भगवान तो मनुष्य थे, उनमें क्या बड़ी बात थी, वो तो मनुष्य थे, तो ऐसा मनुष्य मान करके और मेरे शरण को है, और मनुष्य के शरण होना और देवताओं के शरण होना, तो देवताओं के रहते हो मनुष्य शरण क्यों हो, समझे, इस बात अव्यक्त व्यक्तिमान बंधम मनंते माम बुद्ध है, क्योंकि परम भाव मजानंत माम अव्यय अनुतम, मेरा जो अविनाशी अनुतम सबसे श्रेष्ठ भाव है उसको जानते नहीं, तो व्यक्तिमापन व्यक्ति मनंते, इसके अर्थ दूसरे और भी होते हैं, व्यक्ति मापन न माम अव्यक्त मन्य थे, मैं तो व्यक्ति प्राप्त हुआ हूँ सामने, क्योंकि भगवान तो अव्यक्त है, निराकार होते ही नहीं। कहते हैं ऐसे व्यक्तम माम अव्यक्त व्यक्ति महापन्न माम अव्यक्तम मनते थे बुद्धया क्यों परम भाव में जाना तो मेरा परम भाव जानते ही नहीं। तो परम जात कैसा अव्यय है मेरा अनुत्तम भाव अव्यय। तो अव्यय कहता मैं वैसा ही रहता हूँ, व्यय नहीं होता, हमारा खर्च नहीं होता, हमारा नाश नहीं होता। अजो भी समय अव्यय आत्मा, भगवान कहते हैं मैं अज हूँ अव्यय आत्मा हूँ, मरता नहीं हूँ। अजो भी सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईशो भी सन, इस अव्यय आत्मा पर वो नहीं जानते हो। तो अभी आप जानते हो अव्यक्त मानते हैं तो भी बेअल्पम विदा है। तो क्या हुई अव्यक्तम व्यक्ति महापन्नम, मैं अव्यक्त हूँ और व्यक्ति महापन्नम, मया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, भगवान के अव्यक्त मूर्ति ना मया तत्म, मैं अव्यक्ति मूर्ति से सब में व्याप्त हूँ। तो भगवान अपने सब में है, अव्यक्त मूर्ति दिखते नहीं पर जाए जी उड़ न सोते तही जग प्रकट हो, जहाँ नष्ट करे वही भगवान प्रकट हो जाए। तो है तो भी प्रकट होते हैं, खम्भे में प्रकट हुए तो खम्भे में थे तब आए, कोई नए थोड़ी आए वहाँ। सत्यम विधातम निजभृत्य भाषितम और व्याप्ति भूते सफल आत्मा ने अपने भगत का वचन सिद्ध करने के लिए और सब में मैं परिपूर्ण इसको साफ करने के लिए भगवान में प्रकट हो गए। व्याप्ति से भूतेश अखिलेश अपनी व्याप्ति सब भूतों सब जगह मैं हूँ और उस जगह खम्भे में है दस बजे में हूँ। मेरा सब जगह होना और भक्त की बात को सच्ची करना दोनों कड़े में मानुषम, न कोई पशु न कोई मनुष्य, किसी उसका वरदान दिया वो सच्चा करना है। तो इस वास्ते मैं सब जगह रहता हूँ। तो अव्यक्त हम केवल माने व्यक्ति में अपन माने मानो मनुष्य की तरह मानते हैं, मनुष्य मानते हैं उनको अबुद्धि कहा है। भगवान अव्यक्त भी है, भगवान व्यक्त भी है, निराकार भी है, साकार भी है, सगुण भी है, निर्गुण भी है, दो भुज भी है, चतुर्भुज भी है, सब भगवान है, सब है, भगवान के स्वरूप सब होते हैं। कई कहते हैं नहीं भगवान सगुण साकार नहीं हो सकते, तो भगवान बड़े कमजोर है भाई, तो सगुण हो ही नहीं सकते। अरे अग्नि भी साकार निराकार दोनों होती है, जल भी साकार निराकार दोनों होता है, तेज भी साकार निराकार तीनों होता है और वायु भी व्यक्त और अव्यक्त दो तरह से होता है। तो ये चार भूत जैसे होते हैं दो रूप से, क्या भगवान में तेज जितनी वायु जितनी और जल जितनी और पृथ्वी जितनी शक्ति नहीं है तो वो साकार नहीं हो सकते। भगवान तो सब हो सकते हैं, और सब हो करके इससे भी विलक्षण है भगवान, फिर इसमें भी इतने में सीमा नहीं होता है। इस बार से अर्जुन को जब बोध हुआ सदा सत तत्पर चेत, भगवान ने अपने को कहा न सत तन्नाश दुच्यते, न सत कहा जाता है वो ब्रह्म अनादि मत परम ब्रह्म, न सत तन्नाश उच्यते, न सद उच्यते, न असत उच्यते, और ना सतो विद्य भाव ना भाव विद्य थे, सत सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता, ऐसे सत है। और फिर बताओ सत सत्य अहम, सत असत भी मैं हूँ, या सत भी नहीं कहा जाता, असत भी नहीं कहा जाता। और अर्जुन कहता सत असत तत्पर सत, सत असत भी इससे परे भी जो कुछ है वो परमात्मा है, कोई कह ही नहीं सकता, उनका वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। ये तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्य मनसा स, मन समेत यही जानन वाणी, मन सहित जिनको वाणी नहीं जानती वो क्या कहेगा, क्या बताएगा वो। इस वास्ते भगवान अपार असीम आनंद है। अब केवल व्यक्ति में अपन मानते अथवा केवल अव्यक्त मनते थे अबुद्ध, ये तात्पर्य निकला। दोनों कर लो मर्जी आवत कैसे कर लो, तो परम भाव जानते, परम भाव है वो उसको नहीं जानते। मेरा परम भाव विलक्षण भाव है, वो व्यक्त अव्यक्त से भी अलौकिक है, विलक्षण है। उस भाव के न जानने के कारण से एक जगह मान देते हैं भगवान इतने ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। और भाई एक मनुष्य होता है उसका भी पता नहीं लगता, वो कितना जानकार है, कैसी विद्या है, कितना बल है, क्या योग्यता है, क्या आप हम पहचान कर सकते हैं, किस मधुर कितनी की क्या ताकत है, कई जगह बोले तो उनको पता लग रही है। और ये बातें हैं तो एक संत हुए हैं बड़े विद्वान थे, हरिप्रकाश जी का नाम था, केशवानंद जी महाराज हुए कनखल में, उसे संतों बादशाह जी थे, हाथी पर सवारी निकलती थी, विद्वान थे बड़े नामे, उन्होंने निराकार मीमांसा ग्रंथ लिखा है, सूत्र लिखे है, तो सूत्र लिखा तो सूत्र के ऊपर भी हरिप्रसाद जी ने भाष्य लिखा, तो केशवानंद जी बोले कि महाराज हम तो जानते ही नहीं थे, इतने आप विद्वान है, कई व्याकरण कई तरह की संस्कृत में भाष्य लिखा, तो उनको आश्चर्य, केशवानंद जी को आश्चर्य आया कि हम जानते ही नहीं थे, विषाद हमें पढ़े लिखे ये भी संस्कृत जानते हम भी जानते हैं, तो मनुष्य का पता नहीं लगता, भगवान का पता लगा लोगे आप, हमारी बुद्धि लगा भगवान को माप तोल कर लेगी, अगर माप तोल कर लेती तो बुद्धि हमारी बुद्धि के कमी हुए आ गया, बुद्धि हमारी तो हमारे छोटे हो गए, भगवान हमारे छोटे ही हुए, जो हमारी बुद्धि में आ जाए तो हमारी बुद्धि में आ जाए, ऐसा नहीं है, इस बार तो उसको ठीक जाना है, ये तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जानत भक्त भक्त और चंदन, आपकी कृपा से आपको जानते, अपनी बुद्धिमान से कोई नहीं जानता, कोई सगुण कहता है कोई निर्गुण कहता है, कोई साकार कहता है कोई निराकार, कोई द्रुभुजी चतुर्भुजी सहस्रभुज, ऐसे अनेक नाम भगवान के, जितने आज आज दिन तक शास्त्रों में जितना वर्णन किया है सबका सब इकट्ठा कर दो तो ही भगवान का पार नहीं होगा, और निकल जाएगी बात, और कह देगा, अगर उतना ही हो गया तो संत महात्मा विलक्षण कैसे वर्णन करेंगे, तो बात विचित्र ही है, गीता के अर्थ भी हम कह देंगे कितना कह दोगे कितना कह दोगे, अरे जल पीता है तो अपनी प्यास के अनुसार ही पीता है, पद पी लेते जल पी लिया, जल पी लिया सब भोजन कर लिया, अब संसार में जल भोजन तो नहीं रहा, अरे भाई अपना पेट भर गए, गीता का अर्थ करके हम अपना पेट भर ले, गीता का थाप आ जाएंगे, जो मनुष्य शरीर का भी पता नहीं था, बुद्धि का पता नहीं, विद्या का पता नहीं, योग्यता का पूरा पता नहीं, जो माप तोल में आता है, हरि आनंद हरि कथा आनंद, तो ये आनंद है सब तरह से, परम भाव मदान महादेव अनुत्तम भाव परम सबसे श्रेष्ठ भाव, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान कहते हैं परम भाव मजानन तो अव्यक्त व्यक्ति मापन, अर्जुन कहते हैं नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर है देवान, नहीं थे भगवान व्यक्ति विदुर देवान दान, भगवान कहते हैं वह व्यक्ति का है ना, भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवा, तो व्यक्ति नाम आपके प्रकट अवतार को देवता और दानव नहीं जानते, क्यों नहीं जानते, तो हेतु बताएगा, हम आदरी देवाना महर्षि नाम सर्वश्रेष्ठ महर्षियों का देवताओं का मैं आदि हूँ, कितना ही चतुर और बुद्धिमान श्रेष्ठ पुरुष हो उसके माँ के ब्याह में जान में जा सकता है जाओ, जिस माँ से वो पैदा हुआ उसकी माँ के ब्याह में जा सकता है, एक जानी बन के चला जाए, अरे पैदा ही नहीं क्या जाएगा, पैदा तो अब होगा, भगवान के हम आदिर देवाना देवताओं का महर्षियों का सबका आदि हूँ, जन्म से आदि हूँ, विद्या से आदि हूँ, योग्यता से आदि हूँ, उनके प्रभाव से आदि हूँ, उनके जो शक्ति और सबका आदि मैं हूँ, मेरे से शक्ति प्राप्त हुई, मेरे को शक्ति से मेरे को जानने लगे, यार आदित्य के तन थे तो जगत भाषित है, अगर ये चंद्रमा ये अग्नि तत्ता जो विद्धि माम को मेरे से ही शक्ति पाते है, ये मेरे को प्रकाश कर देंगे, मेरे प्रकाश पाने वाले तो मेरे से सब पाने वाले मेरे को कैसे जान लेंगे, तो देवता ही नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, देवता भी नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, और भगवान कहते हैं भक्त जानते हैं, यो माम अजम अनादिन से वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ असामर्थ्येषु, मेरे को जानता है वो मूर्खता चली जाती है उसके, तो देवता और दानव तो जानते नहीं, आगे विदुर देवान दानवा, ये दानवा नाम आता है, दानव कोई विशेष भक्त है संत है क्या बात है, यहाँ तो न मर्ष है न देवा कहा, अर्जुन कहता है महाराज आपको देवता नहीं जानते दानव भी नहीं जानते, ये दानव कहाँ आगे बताओ, भगवान के जानने में प्राप्त सत्याम निषेध होता है, प्राप्ति उसका निषेध होता है, तो दानव भी नहीं जानते, दानव में प्राप्ति शक्ति थी क्या, प्राप्ति प्राप्ति नहीं निषेध कैसा, इसका अर्थ ये है कि दानवों में विचित्र शक्ति है, या माया संबर से ऐसा माया या माचा नमुशेर भी संबरासुर की जितनी माया है नमुसी ऋषि की माया है ये माया बहुत विलक्षण है। चक्रा जाए आदमी भगवान कर दिए अगले बना अनेक अनेक हनुमान जी हो गए अनेक अनेक अनेक हनुमान जी हो गए। ऐसी विचित्र माया करने की शक्ति उनमें विलक्षण है पर वो शक्ति भगवान के जानने में काम नहीं करती। इस बात दानव को दानवा बहुत विलक्षण शक्ति है उनमें पर ये शक्ति बात काम नहीं करी भाई। तो विदुर देवान दानवा कहने का मतलब कोई नहीं जानता है। बड़ी बड़ी शक्तियां करने वाले समझदार कर दे संसार के उथल पुथल कर दे ऐसी शक्ति भी भगवान के जानने में शक्ति नहीं है। अपनी शक्ति नहीं है तो तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाना तो भगत भगत और चंदन आपकी कृपा से ही जानता है अपनी शक्ति से नहीं जान सकता। इस बात दानवा का नाम लिया है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।